بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كمان ترينان موزي وجمادى الآخرة mwaka 1440 katika darsa ya risala sifatu az-zawjati as-salihah, tulifikia katika orodha ya sifa za mke mwema, tukamalizia sifa ya kumi tarku al-la'n, kuacha kulani. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaingia katika sifa ya 11. Qala shukru az-zawji ala ma yuqaddimuhu min khairin wa ihsanin li zawjatihi وذلك بالقول الحسن وبطاعتها له بالمعروف وعدم نسيان إحسانه واجتناب جحده، فإن هذا من موجبات دخول النار. katika sifa za mwanamke mwema ni apambike na sifa ya kumshukuru mume wake kwa yale anayoyatanguliza kwake katika kheri na wema, na kumshukuru yule mume hupatikana kwa kuzungumza maneno mazuri, bil qawli alhasan, kwa maneno mazuri. Bimaana mshukuru mume wake kwa kumtamkia na kumuonyesha kuwa amshukuru kwa ule wema aliyomfanyia. Wabitaatiha lahu bilma'ruf, kadhalika kumshukuru yule mume hulazimu kumtii yule mume katika wema, katika kheri, anapomwamrisha jambo la kheri. Haitoshelezi kuzungumza kwa mdomo peke yake kuwa mimi nakushukuru sana, kisha anapoamrisha yule mume jambo ikawa yule mke atakhalifu, asimtii mumewe anapoamrishwa jambo la kheri au kukatazwa jambo la shari. Wa adami nisyani ihsanihi wa ijtinabi jahdihi, na achunge kutosahau wema wake na kujiepusha sana na kukanusha wema wa mume wake. Fa inna hadha min mujibati dukhuli an-nar, kitendo cha kukataa na kukanusha wema wa mume ni katika vitendo ambavyo humwajibishia mwanamke kuingizwa motoni, waliaadhu billah. Kwa hiyo sifa hii nzuri watakikana wajipambe wanawake kwa waume zao, kuwashukuru waume kwa kile walichowafanyia katika khairi na ihsan. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما نتوم صلى الله عليه وسلم سيما أريت النار نميونيشوا موتو نا هيري نتوكيو lililotokea katika salatu al-kusuf, alipokuwa Mtume sallam akiwasalisha masahaba wake, kumepatwa jua au mwezi, akawasalisha Mtume sallam masahaba salatu al-kusuf. Katika ile swala yake kuna wakati akarudi nyuma Mtume sallam masahaba wakawa muona Mtume sallam yurudi nyuma haraka kama azuia kitu, kisha wakamuona asonga mbele kama ataka kushika kitu. Masahaba baada ya sala wakahutubiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akawaeleza sababu ya yeye kurudi nyuma na sababu ya yeye kusonga mbele kama kuna kitu ataka kushika. Katika sababu ya yeye kurudi nyuma akataja kuwa huritu nar, nimeonyeshwa moto, sijaona mandhari inautishia kama hiyo, na ndio maana akarudi nyuma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala uritu nar فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. Mara nikitizama nikaona wengi katika watu wa motoni ni wanawake, wakufuru. Na Mtume صلى الله عليه وسلم huu ni uslub ameutumia kwa kukusudia, akasema kuwa wakufuru, sababu moja kwa moja wakisikia neno wakufuru akili yao itakwenda kuwa watoka katika Uislamu, na bila shaka watataka kujua, je, watoka katika Uislamu au ni vipi? Wakufuru namna gani? Kwa njia gani waingia kwenye kufuru? Kwa hivyo ile tatallu na kutaka kuwa kujua kwa nini wakufuru, Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa ataka hilo jambo liwe kwa wanawake ili wasikilize vizuri kwa makini. Hapo hapo akina mama hawakuchelewa, qila ayakfurna billah, je, wanawake wamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala? Qal Mtume sallam akamwambia yakfurna al-ashir, ni wenye kukanusha wema wa waume zao. وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ, ni wenye kukanusha wema, ihsan. لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ أي الْعُمْرَ كُلَّهُ, لَوْ كَمَا تَمْفَنِيَ wema huyu mwanamke, na hii ni wale ambao wataingia katika sifa hii, umri wako wote kuanzia ujana wako wewe uanze kuoa mpaka katika utu uzima wako, halasi umekuwa na wajukuu wamfanyia wema tu. Thumma ra'at minka shay'a ay shay'an takrahu, kisha akaona kwako jambo ambalo alichukia halipendi. Qalat, utamsikia akisema ma ra'aytu minka khayran qattu, sijabahatika bwana kupata mume, sijaona kheri yoyote kwa mume huyu maisha yangu, nimepoteza umri wangu tu. Shona wengine nasema napoteza ujana wangu tu, lakini hakuna kheri yoyote niliyoiona kwa mume huyu. Akasahau mema yote aliyofanyiwa katika umri wake wote yule mume aliyomfanyia, yeye peke yake ndio ampoteza ujana wake. Yule mume kwenda mbio huku na huku mpaka mgongo umpeta, yule hajafanya lolote yule. Yule alikuwa hapotezi ujana wake kwa ajili ya kuhakikisha kuwa ndani ya nyumba yake kuko sawa, aenda mbio kulia kushoto, kisha juu yake hii ndio jaza yake. Na hii ni katika sababu za wengi katika wanawake kuingia motoni, na sijui kwa nini. Pamoja na hadithi hizi ambazo ziko wazi, utawasikia baadhi ya kina mama hawapendi kusikia maneno haya, wallahi hawapendi, hawataki kuyasikia haya maneno. Kwa nini? Ah, wasema yao tu, Tukasikia kusema hivyo. Wasema yao tu wao. Natakia nini mimi kusikiza? Wala siyafuati. Wengi katika nyinyi mtaingia motoni wa aina hii kwa sababu ya kukufuru neema na ihsani ya waume zenu. Wefanya ufidhuli kwa mumewe, usimtii mumewe, akikuudhi kidogo tamka haswa, kwani una kheri gani mume wewe? Una kheri yoyote? Lakini ujue matamshi hayo ni sababu kubwa ya kukuingiza motoni, wa naudhu billah, sababu kubwa sana ya kukuingiza motoni. Na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. So mara nyingi utapata ili jambo likitokea. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu akasema, la yanzuru Allahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. An-nazar sifatun fi'liyah lillahi ta'ala. Kule kuangalia ni sifa ya kitendo Allah subhanahu wa ta'ala hufanya anapotaka. Maana haya maneno ni kuwa Allah hatomtizama, kutizama ambako ndani yake kutakuwa na rahma. Huyu mwanamke huyu ambaye hamshukuru mumewe, aslan kushukuru wema wa yule anayekufanyia wema ni jambo ambalo limeamrishwa kisheria. Ni wajibu kumshukuru yule aliyekufanyia wema. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa azungumzia haki za wazazi akasema, anishkurli wali walidayka, nishukuru mimi na uwashukuru wazazi wako. Na akasema Mtume sallam, man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah, yule ambaye hashukuru watu basi huyu hamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu Allah amewajaalia wale watu ni sababu ya yeye kufikiwa na ule wema. Kwa hiyo ikiwa hata shukuru basi hamshukuru yule ambaye amemfikishia ule wema subhanahu wa ta'ala. Hii ni am kwa kila yeyote atakayekufanyia wema ni lazima umshukuru. Na ikifikia baina ya mume na mke basi hapa ni zaidi, kwa sababu ule wema wa mume ni wa kila siku, amfanyia daima wema. Kwa mwanamke ambaye hamshukuru mumewe kwa ule wema anaomfanyia, huyu Allah subhanahu wa ta'ala hamtizami kwa mtizamo ambao ndani yake kutakuwa na rahma. Wa hiya la tastaghni anhu, bimaana yeye yuwajua ndani ya nafsi yake, tukiru kuwa huu wema anaonifanyia mume wangu mimi sijatosheleka nao, yani bimaana namuhitaji bado, na haya mengi anaonifanyia mimi nayahitaji, lakini najifanya kama haoni. Wajua ukiwaonyesha washukuru hawa watakwenda kukuongezea mke hawa. Sikia maneno kama wakipumbavu yakizungumzwa. Hawa ukijifanya washukuru hawa waketi wakidanganyana na maneno ya ufisidifu kama hayo. Taona na maneno kama hayo. Huyo mtia maneno huyo mtia maneno, haswa katika sehemu ambazo mara nyingi utakuta wanawake hawana kazi za kufanya. Bimaana ajishughulishi katika jambo ambalo lina faida yake ya kidunia wala faida yake ya kiakhera. Amekaa tu. Kuna wanawake akitoka ndani ya nyumba asubuhi ni kugota huku na kugota kule, vipi kuendeleaje? Kisha atie unsikia, atie maneno pale ndani, aike maneno pengine jisali zima azungumze huko, atie fitna pale na maneno ya kijinga kijinga, kisha atoke aende nyumba nyingine, anda kwenda nenda kwa sahiba wangu fulani, huyo nenda kwa fulani, atoka pale nenda kwa fulani, kisha rudi kazi yake ile. Akishafanya uharibifu katika hivi vijumba vyote kisha rudi zake nyumbani. uharibifu. Wako watu wa aina hii, au ashasikia kuna utesi baina ya watu wawili, basi atachukua maneno huku apelekee huku, achukue huku apelekee huku. Unsikia basi utafikiri alikuepo. Ni kama watu wengine wao wanichekesha kweli, yaweza kutokea accident wakafa watu wote pale ndani, wajue nkwendaje, yule dereva pale alikuepo akakueleza wewe, ama hamjaona nyinyi, wajua alikuwa ataka kukona hivi kisha akapiga hivi, basi ndo akamalizwa. Alikuepo akakueleza, wewe unkwenda unampata maiti. Sasa utapata wako wengine ambao waeleza jambo ambalo yeye hakukuepo kule, lakini akatia fitna, kisha wamkuta ghafla mwanamke asia kwa mume wake, si mtiifu kwa mume wake, nini fulani alikuwa jifanya yumsikiliza. Angalia vile alivyofanyika, katokea hivi na hivi na hivi, kumbe ni maneno ya kuburi ambayo hakuna faida yote ndani yake. Hawa wenye tabia hii wakome. Waqarna fi buyutikunna, tosheleka na kukaa ndani ya nyumba yako. Alafu hao ndio wale, kuna darasa zaendelea za kina mama mahali fulani, nenda kasome. Wakati uko wapi mwanangu na ulezi na watoto, kupika, kupakua, siyo kufanya hivi, aweza kupa kazi ukafikiria kuanzia asubuhi mpaka jioni, hana muda wewe. Kabisa hana muda. Lakini ataketi masaa mawili matatu katika simu, achati umbea mtupu, peleka huko peleka huko. Wallahu almusta'an. Kwa hivyo mwanamke ni lazima amshukuru mumewe kwa ule wema anaomfanyia. Shukuru tu, si mnaweka siku moja tu ati Father's Day, siku moja mwaka mzima ati Father's Day. Ah, leo lazima tuwakumbuke mababa leo, sababu mababa wanapata tabu, wanapata hivi na hivi. Alafu kwaona jamaa zetu pia kwa kuiga Mayahudi na Manasara, na wao pia wakaingia katika mtego huo. Siku ya baba leo na siku zote mkumbuki mbona? Hamjui kama siku zote kwa yupata tabu, yufanya kazi, Allah anamjaalia yeye ndiyo sababu ya nyinyi kupata riziki katika nyumba, mkamshukuru siku zote, angalau kujaribu kulipa ule wema aliofanya. Lakini ukamwona mtu ni kana kwamba hajui wala haoni ule wema anaofanya yule mume, na hii ni hatari sana. Wallahu almusta'an. Sifa inayofuata, la takhla' malabisaha fi ghairi baiti zawjiha. Uislamu umemwamrisha mwanamke kujistiri, mpaka kumwamrisha afunike mpaka uso wake asionekane. Amri Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na hii yote ni kwa sababu ya kuondoa sababu zozote zitakazowapeleka watu katika uchafu. Kwa hivyo sheria ikamuhifadhi yule mwanamke kwa kumletea maamrisho haya, ili asije akawa ni sababu ya kuleta ufisadi katika mujtamaa. Na hapa akazungumza sifa, wengine mtu akashangaa, la takhla' malabisaha fi ghairi baiti zawjiha, hatoi nguo zake katika nyumba isiyokuwa ya mumewe. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ayyuma imra'atin naza'at thiyabaha fi ghairi baytiha kharaqa Allahu 'azza wa jalla 'anha sitrahu. Mwanamke yote ambaye atatoa nguo zake katika nyumba isiyokuwa ya mumewe, Allah subhanahu wa ta'ala ataiondoa ile stara baina yake na yule mwanamke. Bimaana yule mwanamke hatakuwa tena na haya, yule mwanamke hatojua tena kujistiri na mengineyo. Na hili maana yake ni kuwa mwanamke haijuzu kwake yeye kuonyesha sehemu yoyote ambayo haijuzu kuionyesha pasi na ndani ya nyumba ya mume wake. Ni wangapi leo katika wanawake ambao hutoka wakiwa wamejipamba, wamejipamba kabisa, kisha atoka nje ya nyumba yake, kila mwanamume anayemwona njiani amtizama yeye, au akavaa nguo ambazo si sawa, hazina stara, akawa atembea barabarani, kila anayemwona amtizama. Huyu aingia katika hukumu hii, ni kama aliyetoa nguo zake, kwa sababu kutoa nguo hapa bimaana kutojistiri katika zile sehemu ambazo ni wajibu wake kujistiri. Akatoka tembea kujistiri, akawa sababu ya fitna. Na pengine wengine wakafanya kusudi hivyo ili kuwavutia waume wengine, waliyadhu billah, na yeye ana mumewe nyumbani. Na hii ni sifa mbovu sana kusifika nayo mwanamke, waliyadhu billah, haswa kwenye maharusi haya yetu humu ndani, humu akifanyika humu, haya mambo utayaona sana. Yaani waweza kuona wanawake, Allahu Akbar, wamevaa ovyo kabisa, hakujistiri kabisa, huenda enda harusini amejipamba na shilingi 1,500 labda hivi, kule kujipamba kwake tu, na alizitoa mume hizo, na hata siku moja pengine labda hasifanyie mume wake jambo kama hilo, ila katoka amepaka vitu ambavyo vya kujipaka wanawake, vya kujipamba, kila anayemwona njiani amtizama yeye. Na hili lipo sana, mpaka usiku wakati mwingine utaona watoka maharusini wakiwa katika hali kama hiyo. Enyi wanawake, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni uovu mkubwa huu, waliyadhu billah, ni ufisadi katika mujtama, na ni sababu ya mwanamke kupokonywa tabia ya haya, ikamuondoka katika moyo wake, akawa hajali yeye kujiwacha wazi mbele ya wasiokuwa waume zao. Qala al-Munawi rahimahullah, خرق الله عز وجل عنها ستره لأنها لما لم تحافظ على ما أمرت به من التستر عن الأجانب جوزيت بذلك. Kwa sababu kwa kuwa hakujihifadhi huyu mwanamke kwa kile ambacho ameamrishwa kujistiri kutokamana na wanaume wasiokuwa waume zao, ikawa malipo yake ni haya. Allah subhanahu wa ta'ala huondoa stara yake, bimaana atakuwa hajali tena kujistiri wala hana haya. Na ndio maana leo watu huzungumza wakasema wanawake wamekuwa hawana haya. Si wote, lakini wapo hawajali. Kuanzia wasichana utawaona wadogo ndio waanza kukua, ukamwona msichana hajali kujistiri, akitembea barabarani aweza kutembea katikati ya barabara, apigane makumbo na wanaume, wala hajali. Kuna mara ilikuwa hili jambo limekithiri, sijui kama liendelea hivyo hivyo, watoto wa kike hukunja yale mabuibui yao yale kama mtu anayetaka kupigana ngumi, mikono yote miwili. Nafikiri ya dhahira ilikuwa imekithiri, imeenea, atoa kulia na kushoto vya kunja, kisha kitembea anadunda kabisa kama mwanamume vile. Wewe utaangalia chini upite kando hivi umpishe yeye, na yeye akutizama hivi macho makavu, atajali. Kwa nini amekuwa hivyo? Kwa sababu ya kutojistiri. Kule kutojistiri kwake, Allah subhanahu wa ta'ala akaiondoa haya katika moyo wake. والجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل malipo kulingana na amali yao. والظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكشفها للأجنبي لينال منها الجماع أو مقدماته. المناوي يسمى نظاهر نكو كلك توانغو نعبارة يكجي وكوازي ووانوم وانجي أجانب إلي وباتي kuvutiwa wafanye uchafu wa zina au utangulizi wa uchafu wa zina. Bikhilafi ma lau nazaa thiyabaha baina nisain maa almuhafadhati ala sitri alawra, kinyume na lau kama atatoa nguo zake kwa mfano baina ya wanawake wenzake pamoja na kujistiri aura yake. إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد كيو نهيفو هكونا وجه يكوينجيا كتك مكاميو هايا نهيلي وتليونا كتك مهاروسي بيا كنا باذي مهاروسي أجابو اتي أليتوا كاميرامان منامومي أبيجي بيشا نكفوتا فيديو وانا وكي وواتو كوانين يولي ويوجوليا يولي ويوجوليا سانا يولي kazi yake miaka mingi yule ndio iwawekwa yeye kazi yake kufanya nini? Kupiga mapicha wake za watu. Kwa kaona ili jambo la enea na wanawake kule ndani wametoa mabuibui yao, wametoa kama alikuwa mvaji baba kitoka nyumbani ametoa. Sasa wataona vipi nywele zake alivyozitengeza? Na wataona vipi nguo alonunua ya 1030 ama 1020? Wataona vipi kiwa hakutoa? Na nguo yenyewe sasa ni nusu uchi nguo hiyo. Nguo za ajabu ajabu za valio. Na hapa anayevuta video nani? Tuseme si mwanamume. Siku hizi simu zina aibu sana. Utawakuta wanawake wavuta na wao video kisha waenda wakionyesha waume zao. Hawana haya. Au kuna sijui ile waita nini ile Snapchat sijui. Wavutwa huku uonekana live. Mke wako yaweza kumuona usishangae. Mke wangu? Ehe, mke wako huyo. Ndio hivyo. Ulimwengu mzima wamtizama. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kisha jokwambia hawa wanzidi kila kitu haramu tu. Kuna adhabu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna adhabu, huwezi. We jaribu kitu kimoja tu. Chukua mshumaa alafu uwashe kabla hujenda harusini kwa hisani zako mama. Chukua mshumaa uwashe, weka kidole chako hivi kama nusu saa juu ya ule mshumaa. Nyingi eh? Dakika moja. Dakika moja weka kidole chako juu ya mshumaa. Ukiweza kuzuia dakika moja nenda harusini. Kafanyeni hivyo vituko vyenu. Dakika moja tu. Sasa ikiwa moto wa mshumaa wewe huwezi, kweli utaweza moto wa Allah subhanahu wa ta'ala? Waume hawauwezi. Utaweza wewe mja dhaifu mwanamke? Usifanye jeuri katika hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala na hukumu za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kule mbele kuna akhira, kuna mauti. Na sisi upande wetu waume, hebu watu wazinduke. Haya maharusi maharusi makubwa makubwa na nini na bala ya nini? Ah, lakini tutawadhibiti? Huwezi wewe kudhibiti mtu, huwezi. Utawadhibiti wangapi? Huna uwezo huo. Kupamba siwi nini, jiholi kubwa, sifa nyingi, ukitoka pale ain hasad, kila kitu shampata. Au korofi mtupu tu, mwezi wasikia jamaa wanishindwa. Na watu wakishindwa waatana. Wajua sheria yetu haijaamua, haijamwekea mtu kama ni lazima abakie naye, basi utasikia wakati anamuata hivyo ndio shakusha. Lakini hajui sababu yake ilompeleka pale nini? Ni ile israfu waliifanya, wakaingia katika ndoa na israfu na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi alafu tutaka baraka? Wallahi walikuwa masahaba wakioa, Mtume Muhammad SAW hajui. Ndoa imepita, Mtume SAW mwana Abdurrahman bin Auf ana alama za kuwa huyu ametoka kuoa. Ibn Auf ambia Rasulullah, tazawajtu mraata min al-ansar, nimeoa mwanamke katika ansar. Mtume SAW akamwambia awlim walau bishah, hivi sahaba huyu aoa leo? Usimwambie mtu kama waoa utakuwa mimi hakunialika, anidharau. Wewe nani wewe? Mtume Muhammad SAW masahaba waoa hawajui namna walivyokuwa wakifanya harusi zao, sahali sahali tu, alhamdulillah, kwa usahali kabisa. Lakini sisi tutaka fujo na nini, na wanawake uvaa ovyo, uchafu, ukawa wewe ni sababu ya kubeba madhambi mengi sana yanayofanyika. Hebu watu watizame vizuri hili jambo, pengine labda yaweza kuwa ni sababu ya kuwaokoa wengi katika wanawake kutokana na hizi adhabu. Najua watasema wanzidi wale salala, tushazizoezo salala nyingi, salala pia shahada, nasikia salala inatoka na shahadu la ilaha illallah, afadhali itakuwa bora. Msizipige nyingi mkakosa ajira, lakini ni sababu ya wengi waliyadhu billah kutoa nguo zao, bimaana kutojistiri, ikawa ni sababu ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumbakisha sifa moja nimeweka biidhnillahi ta'ala, tukuja kuizungumzia katika kikao kitakachokuja insha Allah. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.